En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det er urolige tider, og det aflæses også ret tydeligt i økonomien. Aktiemarked, boligmarked, højere energipriser. Altså, hvordan har den almindelige lønmodtager, hvordan skal man forholde sig til det? Det taler vi om til sidst i den her anden time med Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie. Og om godt sådan 20 minutter, så tager vi den ugentlige gennemgang af stort og småt på den hjemlige politiske scene, når vi skal afgøre, om der er en oplagt modtager af denne uges fidusbamse, som jo er en helt særlig en af slagsen, i det den ikke vil bære bare min underskrift, men også Jakob Kvist, der var, altså, vil skrive under, og han er jo vikar for Jarl Cordua. Velkommen til den her anden time, hvor der som sædvanlig er lidt teknisk kaos, men ellers så ville det jo ikke være Cordua Steno sendt fra Berlingske direkte, men jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder som sagt Jakob Kvist, og tak for, at jeg måtte komme. Og det er rigtigt, der er noget teknisk kaos, men det burde vist være muligt stadigvæk at blande sig ind på hjemmesiden og hjælpe os med at finde ugens fidusbamsemodtager, der har været huller i kommunikationen, kan man roligt sige, men jeg tror, det er op at køre. Så skriv endelig derinde, så tager vi så mange med, som vi kan lidt senere. Og der er også plads til kommentarer og spørgsmål, og det kunne for eksempel være til Pernille Vermund, som er kommet ind i studiet til os nu fra Nye Borgerlige. Ja, velkommen Pernille Vermund. Tak. Altså, du har sagt ja til at komme her, fordi at du gerne vil lade dig afhøre om alt andet end udlændingepolitik, som du jo ynder at sige, at det er en ting, der skal løses fra bunden. Så fik vi det på plads, og så siger vi ikke mere om det. Men det, vi så gerne vil høre noget meget mere om, det er, fordi jeg synes, altså, og du siger, det ikke er tilfælde, men jeg synes, at os, der følger jer lidt udefra, at i jeres placering i den borgerlige blok har ændret sig lidt. Og måske er den opfattelse forkert, men det ser i hvert fald måske sådan ud, også fordi at Dansk Folkeparti måske har placeret sig et lidt andet sted, og det kan jo så få jer til at flytte sig. Men det, I har været med til, I har for eksempel været med til, og sammen med de andre borgerlige partier, at kigge på, hvordan man kan rekruttere mere udenlandsk arbejdskraft. Og der vil man sige, at Morten Messerschmidt, han vil da næsten hellere have, at hele erhvervslivet det lukker, end der kommer én udlænding ind her. Hvordan kan det være, at I er blevet sådan nogle udlændinge slappere? Jamen, vi har jo altid adskilt os fra DF på det, der handler om international arbejdskraft. Det, vi siger omkring udlændinge, det er, at vi vil gerne byde velkommen til gode udlændinge, som overholder vores lovgivning, forsørger sig selv og respekterer vores værdier. De udlændinge, som ikke er gode, altså som ikke overholder vores lovgivning, ikke respekterer vores værdier og ikke forsørger sig selv, de må finde et andet sted at være. Og derfor er vi jo også åbne over for international arbejdskraft. Og det er bare et område, hvor vi altid har været. Vi er jo et reelt borgerligt parti. Vi er ikke protektionister. Vi har ikke et ønske om, at Danmark stille og roligt skal blive fattigere, fordi vi ikke har mulighed for så at rejse sige, ud i verden. Så det vil sige, I har ikke den der nationalkonservative åre, som DF har. I vil aldrig nogensinde blive slået i hardcore som nationalkonservativ. Jamen, nationalkonservativ er jo noget helt andet end national socialdemokratisme eller national socialisme, hvis det går helt galt. Altså, når man er konservativ borgerlig, så er man jo åben for arbejdskraft udefra. Man har også forhåbentlig en forståelse af, at en forudsætning for, at vi kan blive klogere, er, at vi har mulighed for at rejse ud, blive klogere og arbejde ude, og så komme tilbage igen, for eksempel med en ægtefælle fra udlandet, uden at det er for problematisk. Så det er jo forskellen på at være konservativ, skråstreg borgerlig, det vil sige, at, eller være socialdemokrat, socialist og venstreorienteret. For det ved du jo da noget om, altså at det for eksempel er meget vanskeligt at komme udefra, selv lige meget hvor mange penge man tjener, så er det meget svært at få sin ægtefælle med til Danmark. Det vil I gerne være med. Der kan I jo arbejde sammen med de radikale og alt muligt. Ja, der kan vi arbejde sammen med, lader det til en stor, et stort flertal i Folketinget, som ønsker at løse det her, men hvor der jo så er den forskel på os og radikale, at radikale siger, jamen det gør ikke noget, at der så også er for eksempel folk fra de muslimske lande, som i højere grad bliver udsat for tvangsægteskaber, tager deres ægtefæller hertil og så videre. Der siger vi, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og LA, og det har vi faktisk gjort så sent som i sidste uge, hvor vi havde en forespørgselsdebat om det her, der siger vi, at vi vil gerne se på, hvordan kan man ændre de her regler, så de mange danskere, der rejser ud i verden, de ikke bliver behandlet dårligere end flygtninge i vores eget land, når de kommer tilbage eventuelt med en ægtefælle fra... Altså, når danskere kommer tilbage, uden at have giftet sig med en muslim? Nej. Når de kommer til... Ja, men når de kommer... Hvad folk tror og tænker, det er jo ikke sådan noget, man undersøger, men vi ved jo, der er lande, nationaliteter, som vi har gode erfaringer med, kulturkredse, vi har gode erfaringer med, og så er der også kulturkredse, vi har gode erfaringer med. Men så enkelt er det jo så heller ikke, fordi det var en af de ting, som Messerschmidt jo påpegede, da han kritiserede jeres deltagelse i forliget, at den, eller ikke jeres, men jeres forslag, ja. At hvad hedder det, at man ikke sådan bare kunne tage landene, og der var en hel række lande, som han pegede på, og det Indien, tror jeg det var, som var med i puljen, og som ikke nødvendigvis kan sorteres. Så man kan jo ikke bare lave og sige, at i de muslimske lande holder vi ude, og sådan og sådan. Og så hvordan skal det fungere til nærmestvis i praksis? Jo, men det kan man sådan set sagtens. Altså, VLAG-regeringen havde i 2018 et forslag, som var et forslag med færre lande på listen, end det vi har foreslået nu. De havde 10 lande, som var de lande, som vi primært investerer i, og som investerer i Danmark. Vi har så sagt, fordi det er et akut problem, det her... Nå, du snakker ikke arbejdskraft, du snakker om ægtefæller og de der ting, du nævnte før, hvis du havde løst op for de der ting, og så siger du, at det skal bare være for de rigtige lande, så simpelt er det jo bare ikke. Nej, det er nemlig ikke så simpelt, og det er jo derfor, man er havnet i den her fælde nu, hvor man kommer til at behandle danskere, der rejser ud, gifter sig med en ægtefælle fra Kina eller Canada eller hvor det måtte være, og gerne vil komme tilbage til Danmark. Man sætter dem i en rigtig dårlig situation. Og det er jo, altså, det er jo en frygtelig knibe, vi har, når vi er i en situation, hvor globaliseringen er et vilkår, hvor vi kan se, at vi har et værdifællesskab og også et velfærdssamfund, som bygger på nogle forudsætninger, hvor man ikke bare kan lade folk komme hertil og leve på passiv, eller med muligheden for at leve på passiv forsørgelse resten af deres liv. Og omvendt, hvor der også er nogle danskere, der rejser ud, som sagt, gifter sig, forelsker sig, gerne vil have deres ægtefæller med tilbage, eller nogle folk, der kommer hertil, arbejder og gerne vil blive her, fordi de så har forelsket sig i en dansker. Så det er ikke let, men det er jo derfor, det er godt, at vi er ret mange partier i Folketinget, som nu har sagt, lad os kigge reglerne igennem og sørge for, at vi vender vandsten for at sikre, at de danskere, der rejser ud, kommer tilbage, at de har bedre vilkår end i dag, uden at det betyder, at man åbner for migrationen fra de MENAP-lande, som der er et stort flertal om, at det skal vi undlade. Så skal vi snakke om økonomi også, fordi altså, du har jo været herinde til en tidligere afhøring også, dengang I havde lagt hele jeres program frem. Ja. Men det er mere det der, man står og ser nye borgerlige som forligsmager, eller sådan sammen med de andre borgerlige partier om økonomi. Så har det jo ligesom det der med, hvad, en ting er, hvad I drømmer om med jeres indtil videre 4 mandater, så sker det nok ikke lige. Men når I står sammen med de andre borgerlige, så hvad er det, der skal ske? Hvad er det, I vil prioritere at få størst indflydelse på det økonomiske spørgsmål, hvis I skal støtte en borgerlig regering der efter et valg? Jamen, vi har jo sagt fra begyndelsen, nu siger du så indledningsvis, jeg skal ikke sige, at udlændingepolitikken skal... Nej, men nu snakker vi penge. Men det er jo det, som vi har sagt, det er forudsætningen for, at vi kan pege på en borgerlig statsministerkandidat. Det er, at vedkommende vil påtage sig opgaven at løse udlændingepolitikken fra bunden. Det er der ikke nogen af dem, der vil på den måde, vil. Det må tiden vise. Nå. Jeg har faktisk både gode samtaler med Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen, så lad os nu se. Jeg er fortrøstningsfuld. Men i forhold til økonomien, der anerkender vi jo, at der er partier, som ligger længere til venstre på fordelingspolitikken, end vi gør. Og derfor er der ikke nogen ultimative krav for os, men vi håber da, at vi får så mange mandater som overhovedet muligt, sådan så vi kan trække Er det så dig og Van Opslag, der gentager Anders Samuelsens tur omkring topskatten? Det er det vigtigste, eller hvad? Nej, altså det, der er det vigtigste for os, når vi taler borgerlig økonomisk politik, det er jo, at man sørger for at skabe nogle vilkår for Danmark, hvor vi har fortsat øget vækst og velstand. Hvor man og ikke det får trækker... du ikke nogen af de andre til at sige, at det vil de ikke. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal have noget mere misvækst. Vel? Nej, men det er jo et vilkår, når man stemmer for... Hvad er det for noget vilkår? Det er et vilkår, når man for eksempel, som DF gør i tid og utid, stemmer for forslag eller er med i aftaler, hvor man trækker folk ud af arbejdsmarkedet, uden at kompensere i den anden ende, for eksempel ved at lave skattelettelser. For os handler skattelettelser ikke kun om nationaløkonomi, det handler også om nationaløkonomi. Det handler meget om, at danskerne skal have lov at bestemme over flere af deres egne penge selv, og det handler i høj grad om, at hvis vi ser en generation eller to generationer frem, jamen så skal det ikke være sådan, at vores børn og børnebørn kommer til at leve med dårligere økonomiske vilkår, end vi har haft mulighed for. Altså at vi bruger penge, som i virkeligheden burde komme ud og skabe noget værdi for kommende generationer. Er det en høj prioritering for jer at få afskaffet Arnepension? Nej, det er det ikke. Nå. Det er, altså, nej, men det er det ikke. Vi har jo, da vi forhandlede Arnepensionen, der sad vi alene og forhandlede med regeringen. De tre øvrige borgerlige partier, Venstre, LA og Konservative, meldte sig jo ret hurtigt ud, fordi de var helt imod. Jeg er selvstændig arkitekt og har været det i mange år, har haft min gang på masser af byggepladser, hvor jeg har kunnet se, at der også i en relativt ung alder er håndværkere, som virkelig er ødelagte. Altså, der er meget, man kan løse med teknologi, men der er også et vilkår, når man skal ind og efterisolere en skunk, for eksempel. Jamen, så ligger man med knæ og albuer i nogle dumme situationer og positioner. Den erfaring, jeg har gjort mig fra mit eget liv, er, at der er nogle mennesker, som er kommet på arbejdsmarkedet tidligere end andre, som lever i nogle erhverv, hvor de bliver mere nedslidt end andre. Og det anerkender jeg. Jeg siger så bare til gengæld, at hvis vi skal fastholde Arnepensionen, så skal vi lave et modsvar i den anden, som betyder, at det arbejdsudbud, som man trækker ud med Arnepensionen, det kompenserer man for den anden vej. Så vi siger, lad os, hvor vi giver en mulighed for en pension til Arne, som har været 41 år på arbejdsmarkedet, så giver vi en tilsvarende skatterabat til Bjarne, som også har været 41 år på arbejdsmarkedet, men som så vælger at blive på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at har du været 41 år på arbejdsmarkedet, så har du valget mellem enten pensionere dig med Arnepensionen, som jo ikke er særlig høj, eller at få en skatterabat, der betyder, at du kan få mere ud af den tid, du er på arbejdsmarkedet, eller måske drosle lidt ned, arbejde 4 dage om ugen, og mere eller mindre få samme udbytte ud af det, som hvis du havde arbejdet fuld tid. Så det er jo en måde at kompensere for den, hvad skal man sige, det udtræk på arbejdsudbuddet, som vil være med Arne. Vi siger så også i den forbindelse, at der er nogle mennesker, som i dag kommer i klemme i systemet, ikke fordi de har været x antal år på arbejdsmarkedet, men fordi vi har nogle meget dysfunktionelle jobcentre. Så en forudsætning for, at vi kunne bakke op om Arne, det var, at man fik taget et opgør med jobcentrene. Simpelthen det vil sige, løse det fra bunden ved at nedlægge dem. Nu har vi jo i rigtig, rigtig mange år haft politikere, og et bredt flertal af politikere, som siger, at jobcentrene fungerer ikke. De har forsøgt at løse det ved at lave ny lovgivning, ændret lovgivning, og det har betydet, at vi har lovgivning på beskæftigelsesområdet, som er op lige knap 30.000 sider. Det er jo formentlig noget, I godt kunne finde flertal for det på den blå side af hegnet. Det kunne man håbe. Altså, man skal huske på, her vi bruger ca. 14 milliarder om året på jobcentrene. 14 milliarder alene på administrationen, mere end 4 milliarder om året. Det er ret mange penge, når man så ser på, hvad de egentlig har af effekt, eller i virkeligheden næsten værre det modsatte, hvad de byder folk, som jo bliver pisket rundt i systemet. Selv almindelige borgere, som står midlertidigt uden et arbejde, og måske er i en kortvarig livskrise, bliver behandlet som om de er klienter. Mette Frederiksen har jo også annonceret et opgør med byråkratiet i den offentlige sektor. Ja. Tror du på det? Jeg håber på det, men det, der er forskellen på, hvordan hun ser på det offentlige i forhold til det private, og hvordan vi ser på det, er, at når hun taler om mere frihed, for eksempel på ældreplejen, så går hun ud og siger, at nu skal vi have mere frihed til kommunerne, altså dermed mere frihed til det offentlige. og et vilkår i den her frihed til kommunerne på ældreplejen var, at kommunerne havde ret til at fjerne det frie valg for borgerne til for eksempel at benytte sig af private tilbud. Og så er det jo ikke frihed for borgerne, så er det frihed til kommunerne, og dermed mere frihed til det offentlige, bare noget offentligt, som er tættere på den enkelte borger. Og der er vi uenige. Så er der jo et sted, hvor I er voldsomt enige med Dansk Folkeparti, og det er jo omkring, at vi skal ud af EU. Og nu står vi midt i en meget voldsom international krise og konfliktsituation med Rusland og sådan noget. Er det sådan et sted, en situation, der får dig til at sige, at det er helt oplagt på det her grundlag, der skal vi ud af Europa? Vi skal ikke ud af Europa. Altså, det, nej, vi, det kan svært at lave det om på det. Altså, nu skal jeg synes, man skal, når vi taler situationen Rusland-Ukraine, som jeg formoder er den, du henviser det til, er den, ja. Så er det jo for mig at se et NATO-spørgsmål. Altså, og det er ikke EU, der skal håndtere vores forsvarspolitik. Så det betyder det ikke noget? Nej, selvfølgelig har det en afgørende betydning, at de vestlige lande, inklusiv vores NATO allierede. Storbritannien og præcis, USA. At det er de lande, der arbejder sammen. Og så er der jo noget geografisk generelt i Europa og forholdet mellem Europa og Rusland. Men her er det for mig at se NATO-samarbejdet og vores allierede i NATO, som er helt afgørende. Så der står I fuldstændig på linje med DF. Og må jeg ikke spørge, gør I ikke det i det hele taget, stort set hele paletten rundt efterhånden? Da I blev skabt, der var DF blevet et meget sådan, de flyttede meget med ind mod Socialdemokratiet og var blevet meget sådan velfærdsbevarende parti. Og så kom I med en agenda, som lød meget liberal dengang. Og nu synes jeg ligesom, at Morten Messerschmidt rykker DF sådan lidt ud i en mere borgerlig retning. I rykker ind i en blødere retning med Arne Pension og det røde hjerte i den blå blok. Det er også hjernet, som Morten Messerschmidt snakkede om. Er det kun personer og traditioner og historier, der forhindrer I at bare slå kludene sammen? Nej, det er det ikke. Altså, der er jo en del aftaler, for eksempel Arnepensionen, hvor DF var med på den aftale, som har trukket folk ud af arbejdsmarkedet, uden at kompensere i den anden ende. Der er også den seneste aftale. Det er jo ikke noget, der kan legitimere to forskellige partier. Jo, altså, at man har så forskellig en fordelingspolitik. Det, jeg tror nok, vi er i hver sin ende af den økonomiske politik, når vi taler borgerlige partier. Det er I stadigvæk. Det er vi stadigvæk. Ja, det må der, jeg der er mere, at du tager den, det er Fritz og Poul, de hører til hos jer, ikke? Altså, det vil jeg sige, når jeg ser Morten Messerschmidt, så tror jeg virkelig. Han ligner måske. Jamen, det er det, jeg mener. Det er det, du kan jo ikke, det kan folk jo ikke finde ud af. Nej, nej. Nej. Men det er rigtigt. Altså, der kan jo være, men det må DF jo selv ligge og bokse med, men der er selvfølgelig, at når jeg møder DF-vælgere ude i landet, så oplever jeg dem som mere venstreorienterede, mere socialdemokratiske på grænsen til længere mod venstre, hvor vores vælgere er borgerlige vælgere. Altså, når jeg kommer ud på landet, ud i Danmark, så er det i høj grad små selvstændige erhvervsdrivende. Det er landmænd, det er folk, der ernærer sig selv. Det er også nogen på passiv forsørgelse, men ikke den her klassiske, nu skal vi bare have noget mere, for at vi kan gå derhjemme og lave ingenting. Godt, Pernille Vermund. Så er der et spørgsmål, som vi faktisk ikke har afhørt dig særlig meget om før, og som er noget, vi er begyndt at prioritere højt her. Og jeg ved godt, at det aldrig nogensinde kommer til at flytte stemmer, det kommer heller ikke til at få nogen betydning, men det har en vis underholdningsværdi. Hvad er nye borgerlige kulturpolitik? Det burde jo være sådan noget, det skal simpelthen det væk med det. Altså, vi skal ikke have noget støtte til noget som helst. Eller hvad? Nej. Altså, det vi siger, det er, at det, der har bestået sin prøve, det skal vi med fælles midler både støtte og understøtte. Hvad er det for eksempel, der har bestået sin prøve? Anne Jamen, Lindet? Det kan jo være. Hvad siger du? Anne Lindet. Anne Lindet? Nej, men det er jo alt det, som er vores kulturarv, og det er jo hele vejen fra naturarven. Det kan være landskaber, det kan være gravhøje. Altså, ja, dem går man ikke ud og fjerne dem. De koster heller ikke så meget at vedligeholde. Men der er områder, hvor man jo for eksempel på vores havbund har også indtil nyere tid været fuldstændig ligeglad med, hvad er det for havmiljø, vi har. Mm. Der er vi meget optaget af, at man ikke bare indkasserer en kortsigtet profit på noget, som tidligere tider har bevaret, og som vi har en en forpligtelse til, også på det natur, eller på naturområdet, at give videre. Når vi taler kulturarv, så er det jo alt det, som er vores kulturbærende institutioner. Det er vores museer, hvor vi for eksempel siger, lad os nu gå tilbage til, at når vi har nationalmuseer og andre museer, som er fælles kulturarv, at sørge for, at folk kan komme ind og se det her, og fordele det her, uden at der skal være en billetpris for at komme ind. Det koster formentlig det samme, nu siger jeg formentlig, for jeg skal ikke ind i detektor, men det koster jo ret meget at administrere, at man skal betale en billetpris, og jeg tror også, der er mange, der holder sig fra at få del i at få viden om vores fælles kultur, fordi det koster penge. Så alt det, vi alligevel skal bevare i fællesskab, lad os nu sørge for, at der er fri. Men det er simpelthen sige, at det er sådan en tids... grænse, altså ja, det vi så siger, som vi ikke vil være med til at understøtte, det er det, som jeg plejer at kalde pop og gøjl. Altså for at sige det, som det er, så kunne Frie Grønne, skråstreg Alternativet, nok finde på en masse kulturprojekter. Om det kommer de ikke igennem med, fordi de er ikke engang repræsenteret. Jamen, hvor gamle skal tingene være, for at de har bestået, deres prøve? Jamen, vi har ikke sådan en tidsalder på det, men Vikingeskibsmuseet, altså at vi stadig har et Vikingeskibsmuseum med noget af vores altså vigtigste kulturarv, som står og ikke kan blive finansieret i forhold til at finde nye faciliteter til det her. Hver gang der er oversvømmelse, jamen, så risikerer vi, at vi har kulturarv, der går tabt. Det er for mig at se fuldstændig vanvittigt. Godt. Men Pernille Vermund, så er der sådan, hvis jeg nu er for eksempel teaterdirektør og sad ude på Betty Nansen, skulle jeg så sige, nej, ja, hun skal godt nok ikke til fadet inden der Pernille Vermund, fordi så får vi tager alle pengene fra jer. Jeg er ikke så langt nede, må jeg indrømme, i kultur eller i tilskuddet på kulturområdet, at jeg aner, hvad Betty Nansen får. Nej, det ved jeg heller ikke, men nu snakker vi bare til. Altså, dansk teater kan ikke noget uden støtte. Det kan det, men ikke ret meget. Altså, prøv at høre, det nye teater er jo et glimrende eksempel på... Ja, det er så også et musical-teater, ikke? Men det vil sige, at I er meget sådan liberalistiske i jeres tilgang. Du snakker om at støtte nogle sådan vikingskibe og gravhøje. Det kongelige teater er jo også... Det kongelige teater, hvad med det? Ja, men det skal der også støttes. Der er nok ikke nogen, der ville sige det modsatte efter. Men det ændrer ikke ved, at jeg har den opfattelse, at i det omfang, at man har fonde og andet, som ønsker at spæde til, så er vi jo meget åbne for det, og det skal også gerne være med. Jo allerede. Men de kunstnere, som er i live nu, og som skriver... Ja, hvis vi for eksempel taler med Dina og Rasmus Sebak og sådan noget, de må altså klare sig på markedsvilkår. Ja, det gør de jo allerede. Præcis. Glimrende. Det gør Candice også. Ja. Nu vil jeg vil bare spørge om noget, fordi de 420 kunstnere, der har skrevet et indlæg i Politikken mod de racialiserede ikke-hvide og sådan noget, omkring det. Altså, der er jo mange kunstnere i Danmark, som ikke er Rasmus Sebak. Ja. Har I en politik i forhold til dem? Altså det der med, at de skal bare klare sig selv. Man kunne godt forestille sig, at man havde en kulturpolitik, som var liberal, hvor man for eksempel havde nogle skattefordele, men ikke noget støtte eller sådan et eller andet. Havde gjort sig nogle tanker om noget, der er jo lidt nyere end det kongelige teater. Det var bare det, jeg tænkte, om ja, det har vi. Og der kommer til at gælde, altså med vores planen 2035, altså planen for et mere borgerligt samfund, der er en økonomisk politik, som betyder, at man uanset om man er kunstner, eller man er tømrer, eller hvad man er, når man tjener penge, jamen, så vil man få lov at beholde mange flere af sine penge selv. Mm. Til gengæld så ønsker vi jo for eksempel at fjerne den støtte, der ligger i Statens Kunstfond. Hvorfor vil vi det? Jamen det vil vi, fordi vi kan se, at der er rigtig mange penge her, som går til venners venner. Som sagt, jeg har været arkitekt gennem mange, mange år, og har jo også via skatten indirekte været med til at betale for, at mine kolleger, altså de der, som var nogle af dem, der var en del af Parnasset, kunne få lov til at komme på fine, lange studierejser for i virkeligheden skatteborgernes penge til USA og til det ene og til det andet. Er det virkelig rigtigt, at det er borgernes opgave at finansiere den slags for arkitekter, som åbenbart er så dygtige, at de kan komme på den her støtteordning, men ikke så dygtige, at de kan få lov at betale eller at de kan betale deres regning selv. Jeg synes, der er noget skævt i det her, og det bliver sådan lidt... Altså, det bliver lidt skævvridende i forhold til også de mange andre inden for de her fag, som passer deres arbejde og dygtiggør sig og i virkeligheden er med til at finansiere, at de få kan få lov. Der er meget kammerateri i Danmark. Det er der i alle små samfund. Dilemmaet med alle de her støtteordninger, uanset om det er Statens Kunstfond eller om det er puljer i staten, er jo, at det bliver sådan lidt pick the winner, og det bliver noget med, at dem, der er bedst til at hænge i røret til politikerne, jamen det er dem, der får flest penge, og det bryder jeg mig ikke om. Nej, men det kan du så nok ikke lave om. Enten så har man de ordninger, og så er det sådan, eller også så må man have dem væk. Det tror jeg altså ikke, man kan lave om på. Men jeg vil godt det er derfor, vi vil lave det om. Så skal det jo helt væk, ikke? Ja, præcis. Okay. Ja. Altså Statens Kunstfond, den ryger. Ja. Godt. Det var bare lige for at få det på plads. Så vil jeg så sige en anden ting. Det er noget lidt også på det der kulturelle. Fordi jeg lige har haft en meget stærk oplevelse ved at være i det nordvestlige, altså i Thy. Mm. Og der er der jo et kulturliv, hvor for eksempel Candice intet problem har med at få 1200 mennesker ind til en billetpris på 430 kroner, inklusive tre slags kødbuffet med to slags sovs og kartofler, og der er ikke en støttekrone, og der er fyldt. Mm. Fint, det er på markedsvilkår. Så er der så nogle andre, der også tager rundt og spiller i det område. De betaler 250 kroner for at komme ind og høre et eller andet orkester, for eksempel Katinka, eller det jeg har været der med. Og hvis de skulle betale det på markedsvilkår, så ville billetterne koste 500-600 kroner. Mm-hmm. Skal sådan noget også væk, og så sige, at så skal sådan noget, hvad skal vi sige, der ikke er Candice musik, det skal klare sig på markedsvilkår. Jeg aner ikke, hvad Katinka er. Så du ligesom hun er et meget stort popnavn i Danmark. Og hun får støtte. Nej, men det gør de steder, der engagerer hende. Ja, og det synes jeg jo ikke, de skal. Altså, jeg bor selv i en kommune, hvor vi har... Nu snakker vi Thisted Kommune. Jamen, det er jeg med på. Men hvis vi tager Helsingør Kommune, der lavede kommunen det, man kalder kulturværftet, som er velbesøgt, og det er på mange måder en succes. Men det er også et område eller et sted, hvor de spillesteder, der var før, som var privatdrevet, de restauranter, der ligger nemlig også en restaurant deroppe, skråstreg café, som jo er privatdrevet i byen, der kommer kommunen og det offentlige jo til at konkurrere med private virksomheder, og det synes jeg er et skråplan. Jeg kan godt forstå, at man i civilsamfund går sammen og siger, nu vil vi gerne lave et eller andet spillested her, hvor vi i fællesskab bakker op om det. Man skal bare huske på, at hver gang man tager skattekroner fra borgerne og putter ind i sådan et sted, jamen så er det jo skattekroner, som dem, der står i butikker eller restauranter og andre steder. Men nu vil jeg bare så gå ind i, hvad man siger. For eksempel det, der sker sådan et sted som Thy. Ja. Det vil sige, hvis nu, altså det kan godt være, at du heller ikke kender ham, men det er der nogen, der gør. Pierre Dørve, han er sådan en jazzmusiker med New Jungle Orchestra og sådan noget. Han har spillet sådan noget støttet musik i 40-50 år, ikke? Mm-hmm. Og hvis de skal spille i Thisted, og der er nogen, der skal ind og høre det, så skal der støtte til, for ellers så koster det simpelthen for mange penge at gå ind og høre det. Så må de jo lade være at spille i Thisted. Fordi det der er argumentet for det, at nogle af alle de læger, for eksempel kan du ikke få en læge til det der område. Hvis der nu er en læge, som faktisk godt gider bo derop, og gerne vil høre New Jungle Orchester, så skal de så køre halve af Jylland igennem, fordi hvis det ikke er støtte til, så kan de kun høre Candice i deres eget område. Ja, det er jo et vilkår, når man bor langt væk fra storbyerne. Til gengæld så betaler man væsentligt mindre for at bo. Man betaler væsentligt mindre for sin kaffe latte eller sin sandwich eller sin kaffe, hvad man nu har. Der er bare nogle vilkår, hvor vi må sige, hvis man bosætter sig i storbyerne, så er kulturudbuddet et andet. Og priserne for at bo der er også tilsvarende anderledes. Bor man, som jeg selv gør, længere væk fra byen, jamen så er vilkårene nogle andre, så er der ikke lige så mange restauranter, der er ikke samme udbud af kultur, og så må man køre lidt, hvis man vil. Det vil sige, at man skal for eksempel køre fra Thisted til Aarhus, ikke? Bare for eller at gå til en kunde. Aalborg ligger lidt tættere på, men der er meget langt. Det er længe siden, du har været ude at køre lige oppe i det. Det er det ikke. Men det ser sort ud for den støttede kultur i Thy. Jeg synes ikke, det er en menneskeret at bosætte sig i Thisted og insistere på, at man skal have særlig støtte til en eller anden speciel jazzart. Nej, det må jeg medgive. Godt. Tusind tak, fordi du kom. Ja, selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, Jacob Kvist, så er vi alene, og så er det, vi bevæger os ind i det hejfyldte farvand, der hedder at finde en modtager af ugens fidusbamse, ikke? Og der er jo altså ikke på vores hjemmeside, det der er til at læse på vores Facebook-side, er der ikke de helt vilde forslag, og det er blandt andet John Petersen, der har skrevet, Korto af Steno gør at se maling tørre til verdens største oplevelse. Det er vi glade for at høre, at man også gider sidde og bruge tid på at skrive, hvor meget man keder sig, når man hører det her. Men det, der er ikke rigtig nogen, der har foreslået... der er en enkelt, der har foreslået Birthe Rønn Hornbæk. Men jeg kan ikke, jeg har simpelthen ikke kunnet dissekere, hvorfor hun skulle have det. Og så er det jo, vi må selv sige, hvad har vi nogen kandidater? Og så en af de ting, som jeg har i hvert fald lagt mærke til, jeg ved ikke, om der er nogen, der er ikke oplagt bamsekandidat, men det, jeg synes jo, det er interessant i denne her uge, at tidligere finansminister, nuværende chefredaktør på Børsen, Bjarne Corydon, har været ude og meddele, at han synes, at det er påfaldende, at der ikke er nogen af de store, tunge socialdemokrater, som går ind og bakker op om Mette Frederiksen i en tid, hvor hun har bragt sig i en position, som bliver mere og mere, mere besynderlig, mere og mere besværlig, på grund af, at det jo altså er på hendes vagt, at man har fængslet chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen. Og der er listen af embedsmænd, der siger, at selv at forhenværende, som siger, at de vil normalt aldrig blande sig i sådan noget her, den bliver længere. Og jeg tænker på, altså spørgsmålstegn om, hvad i alverden foregår der med det der, og hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det? Kan det blive ved? Jeg ved, der er et eller andet med, at Findsen i dag, ja, måske ligefrem i det her øjeblik, forsøger at selv at få en forklaring. Der kommer en landsretskendelse i dag, tror jeg, for at landsretten tager stilling til hans varetægtsfængsling. Og det, jeg tror, det er klogt af ham at kære til landsretten, fordi der tror jeg, at chancen for at få en juridisk vurdering er pænt meget højere. Jeg tror, det er meget svært for sådan en byretsdommer og gå op imod de hemmelige tjenester og statsmagten, når de står og siger i byretten, at nationens sikkerhed er på spil. Det har jeg selv prøvet et par gange i forbindelse med nogle bogudgivelser, hvor med Schaffbog og Jærbog og så videre, hvor vi stod også i fogedret og byret og den slags ting. Det er ikke nemt. Schaff, han blev også dømt i byretten, men stort set frikendt i landsretten, også for at have brudt sin tavshedspligt. Og spørgsmålet er jo, om der er nogen sammenhæng mellem de her sager. Altså, om det handler også om tilgang til offentlighed i virkeligheden. Det kunne man måske tro ud fra det, som ikke mindst Claus Hjort har offentliggjort af det, hvor han jo har skrevet på Facebook, at det ikke handler om statshemmeligheder og skæg og blå briller, men om offentlig debat. Og så peger pilen jo lidt i retning af nogle af de ting, som han også har været ude at bekræfte, og som senest Anders Fogh og Uffe Ellemann jo også har bekræftet omkring samarbejde med NSA og så videre. Og så skal vi jo have mere plads i vores fængsler, det er jo også en kendt sag, for nu skal de jo også ind og sidde efterhånden, som de alle sammen er ude at bekræfte. Ja. Og en af de ting, som jeg bare sådan har noteret mig, det var jo, at i forbindelse med Schaffs bog i sin tid, så lød anklagen fra hans efterfølgere i PET jo, at han røbede ting, og selvom de var ting, som var offentligt kendte og afsluttede sager osv., så alene det, at han også sagde det, ligesom kvalificerede det fra at være noget, man ikke kunne være helt sikker på, til at være noget, man kunne være. Det er jo en hårfin balance. Der var for eksempel Morten Storm, som er... Alle ved, har været agent for ham. Det sagde ham, havde Schaff ingen kommentar til. Han var ikke ude og bekræfte eller afkræfte, at Morten Storm var agent. Så det er en meget fin balance, og det, man kan tale længere om det, men man kan bare sige, at det har været i takt med, at efterretningstjenesterne har fået mere og mere, flere og flere midler og mere og mere kompetence og flere og flere instrumenter fra Folketinget igennem de sidste årtier. Så har man jo også opfordret til, at man skulle være så åbne som muligt og være så demokratiske som muligt inden for rammerne af de her tjenester. Og det var i hvert fald mit indtryk, at man forsøgte at tage det opdrag på sig under Schaff og måske også Findsen, det gætter jeg bare. Og så kunne man forestille sig, at måske er der kommet, at det er en anden linje, der ligger, hvor man ligesom prøver at slå hårdt ned på al åbenhed, hvis det er fordi, at Findsen har talt med journalister. Og det var meget sjovt, for Bonnichsen var jo også ude den anden dag at sige, at han skulle selv personligt sidde i Guantanamo, hvis han skulle stå regnskab for alle de samtaler, han har haft med journalister. Det mærkelige er jo, at alle dem, der udtaler sig om det, det er alle sammen nogen, som siger, at det her det er helt vildt ude i sovsen. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der går ind og siger, at det er jeg erfaringsmæssigt, at der har de nok gjort det rigtige. Det kan jo også være, det kan man sikkert slet ikke. Men jeg tænker også bare på, hvor længe kan vi som befolkning sådan noget finde os i, at vi ikke kan få at vide, hvad det er, der foregår? Jamen det presset bliver i hvert fald, det er jo også det, Kort der så skriver, at det bliver sværere og sværere for Mette Frederiksen og regeringen at ligesom sige, at det har de ikke noget med at gøre. De bliver snart nødt til det, og det som er det frygtelige for dem, det er jo også alle de embedsmænd, Michael Lund og sådan nogle typer, sådan nogle estimerede, neutrale. Ja, nu er det så også den detroniserede chef fra Justitsministeriet, Axelsson, der har været ude af, og hun har ved, der, om hun kender jo virkelig Mette Frederiksen på egen hånd. Ikke? Mm. Og det er ikke så godt, at de går ud og siger, at det her det er forfærdeligt, og det kunne have været gjort anderledes, og det er meget ødelæggende, sådan som det er gjort. Altså, det gør det jo virkelig til en presbold for regeringen efterhånden. Men du har også, altså nu vi er ved Mette Frederiksen, hæftet dig ved, at hun jo så går ud med en fantastisk kronik om, at nu hun er altså grøn, før hun var rød, og det er ikke ret længe siden, hun var rød, før hun var grøn, men naturligvis begge dele. Mm. Og man tænker bare, altså, hvor tåbeligt tror socialdemokratiske PR-folk, at folk er? Altså, man må simpelthen sige, jamen altså, fordi nu har man så lige tabt et kommunalvalg ret voldsomt i de store byer, fordi man havde overset, at Kaare Dybvad-doktrinen ikke sælger billetter blandt unge, grønne, veluddannede vælgere i de store byer. Og så, nu er det lige pludselig det, og så går man bare ud og laver en kampagne, men så kan jeg tage, er det bare fordi, at du og jeg efterhånden er blevet så gamle, sådan noget. Det kan vi ikke, det hopper vi ikke på, men tror du, eller hvad? Jeg ved det ikke, altså det er svært at, ja det tror jeg da, som set virker, fordi ellers gjorde de det jo nok ikke. Nej. Og hun er jo ikke den første politiker, der laver et twist og går ud og sælger det, og de har jo lavet nu, de laver jo en stor, har jeg forstået, Facebook-kampagne og sådan noget, rettet mod byerne, nu skal der rettes op på det. Ja. Og der er jo mange ting, det tror jeg ikke, Kaare Dybvad skal have hele skylden, men det er jo også, det har også været krigen med kulturlivet og forskellige ting, der har gjort, at... Og håndbolddoktrinen, ja. Ja, sådan nogle ting, som man har gjort, at man fremstår som en sur og lukket livsdej. Det er, Makral, altså, jeg har regering altid, jeg i storbyerne, og det skal laves op på. Jeg har virkelig undret mig over, at vi har den yngste regering nogensinde, som er så kollektivt betaget af H.C. Hansens 50'ernes socialdemokratisme, som jo ligesom er sådan en romantisk dyrkelse af socialdemokratiet, som de ligesom har helt for sig selv. Den kan jeg ikke rigtig se, at deres egen generation uden for partiet overhovedet har nogen som helst forstået. Hvad ligger du, hvordan? Jamen det der med, altså, at Mette Frederiksen og også Kaare Dybvad, dem bliver de jo meget refereret til den der samfundssindet og det der sammenholdet og nøjsomheden og fællesskabet. Ja, jeg ved ikke om nøjsomhed. Vi hørte jo også fra Henrik Møller tidligere, at det er jo sammenhængskraften, som de... og det, altså, jeg synes ikke, at projektet er ulogisk, fordi også omkring udlændingepolitik og det, at man nu gør de her ting for at samle dagpengesystemet op og gøre det relevant for flere mennesker og sådan noget. Det er jo en tro på den danske model, kan du sige, som og spørgsmålet er, hvor langt de bukser kan bære, og hvad Kaare Dybvad, hvad der jo startede som for ham en nu skal vi løfte nogle provinsbyer op, og det kan passe og så videre. Op, ja, og det skal gøres godt og godt igen i Kalundborg og sådan noget. Det ender så med, at man kommer til at nedlægge en masse studiepladser nu, og man nedlægger en masse IT-ingeniørpladser og så videre, som vi har hårdt brug for. Det var jo ikke meningen. Nej. Det var jo meningen, at de skulle flytte nogle andre steder hen, men det ender bare med, at de bliver nedlagt. Mm. Og der kan man jo sige, at det er jo simpelthen et stykke af regeringens sammenhængskraftpolitik, som kører lige ind i muren. Ja, det må man sige. Og det kan vi så også sige, jeg ved ikke, om der er en fidus, bare om at sige det, men jeg ved ikke, om der er en fidus på ham, men det er da bemærkelsesværdigt, at Alex Vanopslagh fra Liberal Alliances, altså eller formand, eller politisk leder, sammen med de radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, faktisk har begået en kronik sammen i Politikken, som er et enormt angreb på den her provinspopulisme, fordi det ødelægger faktisk virkelig dyk eller gode uddannelser og forskning. Men er det ikke lidt kedeligt at give en bamse til Vanopslagh og Sofie Carsten? Jo, jeg siger heller ikke, jeg har bare ikke rigtig nogen bamser lige i luften. Har du? Jeg kan ikke se, at der er nogen, der virkelig har fortjent. Hvis Finsen kommer ud i eftermiddag, så... Ja, men så foran den... så må vi jo tage vi det ved op. Jo, det kan vi jo heller ikke tillade os, for vi ved jo ikke, hvad der er foregået. Nej. Det vil jo være lidt for... Nej, for og så er der de her kunstnere fra Politikken. Det kunne jo være, at de skulle have en, fordi de jo virkelig har sat fingeren på det ømme punkt. Ej, det har de jo ikke, men der var lige... Vi fik jo lige et par sætninger, ja. som vi næsten lige skal læse op. Jeg ved ikke, er det dig eller mig, der har dem her... For nu har vi rodet lidt i papiret. Ja. Men der er nogle formuleringer i den kunstnerkronik, der hedder, vi vil ikke finansiere udvidelsen af et diskriminerende fængselssystem. Og der var specielt en sætning, som du havde fanget, og nu har jeg simpelthen glemt at få den streget under. Ja, men der er mange sjove. Men der var et vidunderligt sådan... Ja, der er jo for eksempel den her, det er ikke tilfældigt, at der sidder flere og flere indespærret i danske udvisningsfængsler og udrejsecentre. Ligesom det heller ikke er tilfældigt, at langt de fleste af dem er racegjorte som ikke-hvide. Ja, altså racegjorte som ikke-hvide. Altså man behøver bare det ene ord, så ved vi godt, hvor Frankrig det ligger, som Olof Sand. Og så skriver de jo også, at man kan ikke, at de modstræbende anerkender de, at der måske er en lille smule... sådan kriminalitet derude. Men det skriver de så, at det kan man altså ikke forstå uden at medtænke de herskende ejendomsforhold, den stigende ulighed og den sociale og politiske eksklusion. Og så lægger de jo op til et nyt skattesystem, fordi de simpelthen siger, at de ikke vil være med til at finansiere det nye eller fængselsvæsenet, den udvidelse af fængselsvæsenet, der skal finde sted omkring Kosovo. Det vil de melde sig ud. Og det kan jeg godt lide tanken om, at man kan skrive ind til staten og sige, at jeg vil ikke være med til at betale. Nej, der er 426, der er underskrevet det, og de vil ikke være med til det. Og vi starter nu bare os to måske bare at sige, der er også rigtig meget, jeg ikke vil betale til. Så vi skal lige have lidt flere med på det, og så laver vi da bare sådan en skrivelse, og så kan vi jo alle sammen få slip for det. Mm. Det er da en spændende måde at, hvad skal man sige, lave en skattereform på. Det er det, i hvert fald. Men de overser også lige den enkelte, altså det er jo kunstmomsen, som de er vrede over i første omgang, som er deres penge, der ligesom bliver taget og brugt til fængselspenge. Ja. Men de glemmer så at sige, at det var et krav fra EU, så det var sådan set en bundlopgave. Men nu er vi jo ikke kunstnere, og derfor har vi jo så heller ikke rigtig forstand på politik og skattesystemer, så det kan jo være, at det i virkeligheden er os, der tager helt fra. Men det er spændende læsning, det her. Er det. Og det er i hvert fald også spændende læsning, at hvis man læser blandt medunderskriverne, så er det i hvert fald ret tydeligt, at kunstner ikke er en beskyttet titel, fordi jeg vil godt se, hvor mange af dem, der har skrevet under på det her, som jo egentlig har noget, der bare minder om et kunstnerisk virke, eller leve, hvad hedder det, bæredygtigt, og måske nok sådan mentalt, men ikke økonomisk bæredygtigt virke. De lever ikke op til Pernille Vermunds krav. Nej, det gør om de ikke. At have stået altså 100 ikke. År alene i storm og blæst. Nej, det gør de ikke. Og det, der kan komme ud af det her, jeg tror ikke simpelthen, vi har ikke nogen kandidat til den her særlige bamse. Du kan være, du kan skrive en under, så kan vi give den, når vi... Ellers går det nok. Til Finsen i næste uge. Men... jeg vil også lige sige, at det, som de her kunstnere har harceleret over, nemlig det her med de her danske eller Nick Hækkerup, justitsministeren, har købt fængselspladser i Kosovo, det fik han faktisk en fidusbam for, fordi jeg synes faktisk, det var en ret god måde at løse et presserende pladsproblem på. Det var en praktisk løsning. Det synes Korto også så. Ja, det gjorde han. Så vi mindes justitsminister Nick Hækkerup. Og så lige om lidt, så skal vi tale økonomi. Det skal vi nemlig, fordi nu har vi med os fra eller på telefon, Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik B. Og jeg må ikke sige det, men Jakob, han er meget bekymret for økonomien i øjeblikket. Altså, ja, det... Ulrik B., at har han grund til at være det, sådan, hvis man tænker på sådan en ganske almindelig lønmodtagerøkonomi i Danmark? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi er på et tidspunkt, hvor vi har rekordhøj beskæftigelse, hvor vi har nogle meget velpolstrede husholdninger. Vi har jo så haft et 10 år, hvor renten har været alt for lav, og nu er den på vej lidt op. Men vi skal bare huske, at når man har en økonomi, som kører i så højt fart, som den danske gør, så er vi nok mere tjent med en rente, der hedder 2% end minus. Ja. Så grundlæggende, nu hvor vi jo se, hvad Putin finder på, fordi det er klart, at energipriser er noget af det, der lige nu virkelig er en trussel mod opsvinget, men dansk økonomi står ret stærkt sammenlignet med andre lande. Men det, som Torben henviser til, det var fordi, jeg sagde, at jeg havde svært ved at forstå, at man blev ved at sige, at det ligesom var, vi stadigvæk så ind i sunde konjunktur og så videre. Når folk bliver ramt af den her storm fra alle sider med stigende energipriser og stigende fødevarepriser og nu også stigende renter på deres boliglån, det må vel medføre, at de begynder at bruge færre penge og forbruget, det private forbruget falder. Det behøver det ikke at gøre. Altså, for det første har danskerne sparet ret mange penge op, og jeg tror, i år der vil rigtig mange af de penge for eksempel gå til sådan noget som rejser, som der normalt er en stor post, som jo folk jo har sparet ret meget på. Så der tror jeg, at mange af de familier, der har mulighed for det, vil tage opsparing. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du tager sådan nogen omkring de der 400.000 husstande, der fyrer med naturgas, så bliver det her en vanvittig dyr vinter. Elregningerne er dyre, og så har du også mange børnefamilier, der bruger flere penge på mad, som også er steget relativt mere. Så det er klart, du har en del af husholdningerne. Der bliver det her ikke nogen sjov vinter. Det vi jo så også må huske, der er mangel på, det er arbejdskraft. Og det er sådan, når man har en høj stigning i priserne, og man har mangel på arbejdskraft samtidig, så er der også nogle lønninger, der kommer til at give sig på et tidspunkt. Så det er ikke sikkert, at vi kommer til, når vi står i slutningen af 2022, og se, at købekraften er faldet særlig meget. Den er ikke steget, som den er de senere år, men der er ikke nogen grund til umiddelbart til at tro, at den kommer til at falde. Så får vi sværere vækst i privatforbruget, det gør vi nok. Kommer mere til at gå til tjenesteydelser, til at gå ud og ikke mindst til at rejse. Det gør det ret sikkert. Betyder det, at vores køb af varer for eksempel kommer til at falde? Det kan det sagtens. Men det er jo ikke sådan, at lige nu, der har med den arbejdsløshed, vi har, den beskæftigelse, vi har, det behov for udenlandsk arbejdskraft, som vi har lige nu, det er et historisk gode vilkår for lønmodtagerne. Ja, og det kan rentestigningerne ikke ændre på. Jeg tænker også, hvis de... når man kigger ind i sådan en lang periode med stigende renter, som vi sandsynligvis gør, så er det jo også det vil jo påvirke huspriserne også negativt, også fordi at efterspørgsel på obligationer og sådan noget vil falde. Ja, altså det er jo det, hvor vi igen må bøje os ærbødigt i støvet og sige, at vi har ikke prøvet det her før. Altså nu har vi haft sædeltrykken har kørt på højtryk i hvad bliver det, 13 år siden 2009. Vi har haft negative renter i Europa i mange år, og det er klart, at renten har været alt for lav, og der er simpelthen blevet trykt alt for mange penge i forhold til, hvad den økonomiske aktivitet et eller andet sted kunne nødvendiggjort. Nu får vi jo så sådan et udbrud af inflation, som jo er det, der er nogen, der har forudset i en del år. Det er der mange forskellige årsager til, men når det bliver ved lidt længere, end man troede for nogle måneder siden, så er det jo også, fordi det begynder, som sagt, at sætte sig i lønningerne, når man er mange på arbejdskraft. Og høj beskæftigelse, pæn lønvækst, det gør jo faktisk, at det bliver nemmere at betale højere renter. Så hvordan det vil påvirke huspriserne, boligpriserne, når vi kigger lidt længere ind i året, det er faktisk svært at sige, fordi det er to meget kraftige modsatrettede kræfter. Men man må nok sige, at de kommende måneder, der vil boligmarkedet blive præget af høj nervøsitet om, hvad er det egentlig, især førstegangskøbere begiver sig ind i, for de har aldrig prøvet det her marked før. Aktiemarkedet er også en, der har været vant til, at sukkerskålen stod fremme, og man kunne tage, hvad man ville. Og der kommer det jo også til at gå den anden vej. Hvad skal aktiekurserne være? Hvor gode er virksomheden til at tjene penge? Hvor gode er virksomheden til at sende omkostningerne for alt videre til forbrugerne, og dermed endnu en gang give en længere periode med inflation? Så der er sådan meget, meget store kræfter på spil, hvor at det eneste, vi kan sige med sikkerhed, det er, at vi er usikre. Ja, Men, og det er jo, som du siger, det er jo et kæmpe eksperiment igennem 10 år, mere end 10 år, vi har været igennem, hvor man har trykt så mange penge. Og det har jo også, vi har jo også nogle sydeuropæiske lande, der er oppe på et gældsniveau, som gør, at de dårligt kan tåle store rentestigninger. Men du siger selv, at vi skal ud i noget terræn, vi ikke har været i før, men du er altså ikke bekymret for, at vi har simpelthen taget for meget morfin igennem de sidste 10 år, og vi står lige over for nogle store problemer. Ja, men det er jo... du sætter jo fingeren på et ømt punkt. Hvad med dem, der har meget gæld? Der kan vi starte med at sige, at Danmark har meget lav gæld i det offentlige. Ikke? Til gengæld har vi meget gæld i husholdningerne, det er jo så boliggælden. Ja. Meget af det er trods alt fastforrentet, hvilket betyder, at man jo ikke bliver ramt af en stigning her nu. Det åbner for nogle konverteringsmuligheder. En anden måde at se på renter på, det er jo det er sådan set den, der fortæller os. Altså renten er jo en pris for at bruge nogle penge i dag, som man ellers skulle bruge senere. Og det er jo det, der gør, at hvis renten er høj, så er der nogle investerings- og forbrugsbeslutninger, der ikke giver mening. Hvis renten er nul eller negativ, så kan alt lade sig gøre. Og vi er jo faktisk i en fase nu, hvor vi overfører altså hundredvis af milliarder euro til Sydeuropa. Det bliver fantastisk gode investeringer mange steder. Men de skal jo levere reformer på den anden side. Og dem, der har leveret reformer, et land som Portugal for eksempel, de ser nu, at renten stiger meget mindre, end den har gjort i Italien, som er bagud på reformvejen. Så på en eller anden måde, så kan man sige, uden at det her er noget, de niveauer, vi har nået, er noget, der vælter læsset overhovedet i Sydeuropa, så er det sådan en god løftet pegefinger om, at de skal selv genopbygge troværdigheden og tilliden om deres finanspolitik og deres evne til at betale gælden af på længere sigt. Og det gør de altså kun ved at gennemføre de reformer, som de har lovet. Det plejer at være sådan, at når landene har fået reformerne, så sker der ikke så meget bagefter. Nu har vi altså endelig en markedsdynamik, en markedseffekt, hvor dem, der skal købe obligationerne, siger, vil vi det eller vil vi ikke? Så det lægger et pres på Sydeuropa for at gennemføre reformer, og det tror jeg faktisk er noget, vi alle sammen er tjent med, på, når vi kommer lidt et par år længere frem. Ja. Men det lyder jo simpelthen som noget meget velkendt, at den der, men her, hos os går det godt, og Sydeuropa, de må simpelthen tage sig sammen. Ja, og det kan jo godt gå at blive brutalt politisk på mange måder, det du beskriver, ikke? Jamen det kan det sagtens, så der er jo ikke, altså jeg vil sige, Rom bryder sig overhovedet ikke om ideen om, at ECB, den europæiske centralbank, for det første holder op med at købe obligationer med arme og ben, og for det andet måske allerede i år begynder at sætte renten op. Det synes de slet ikke er sjovt. Men det er jo det, der et eller andet sted er det sunde, for vi har jo haft i 10 år, at Italiens renteudgifter bare faldet og faldet. Ikke fordi de har gjort det bedre, eller fordi de har fået styr på deres offentlige finanser, men fordi ECB har købt deres obligationer, og renten har været negativ. Og det er også klart, det er jo ikke nogen sund udvikling på den længere bane. Det har givet dem noget luft, men de har ikke lavet de reformer, som de egentlig havde lovet omverdenen. Og det er det, vi har brug for. Vi har brug for et sydeuropæiske lande, som nu får nogle mere dynamiske økonomier. Der bliver investeret milliarder i digitalisering. Det gør der jo også i et land som Tyskland, der er håbløst bagud. Og det er jo alt sammen noget, der giver mere konkurrencedygtige økonomier, mere effektive økonomier, mere effektive retssystemer, mere effektive offentlige administrationer. Forhåbentlig også bedre skatteindkrævning. Jo mere elektroniske betalinger du har, jo nemmere er det at slå ned på momssvindel. Og det er jo noget, der kan give flere penge i kassen, uden at man nødvendigvis skal hæve skatterne. Så der er rigtig mange af de her dynamikker, som faktisk er rigtig, rigtig positive. Og der er det en rente, som er større end 0, betyder, at de her lande ved, at de er nødt til at gøre noget, fordi penge er ikke gratis længere. Okay. Tak. Vi bliver beroliget. Ja. Solen skinner, og økonomien har det glimrende. Der er ingen grund til at være bange. Det var det, optimisten. Ja, det var godt. Optimisten på telefonen. Ulrik Bi, tak fordi du talte vores økonomi og vores humør op. Ja, fortsat god ferie. Ja. Ja. Vi har ikke mere på programmet, men og vi fandt heller ikke en oplagt modtager til ugens fidusbams. Der var godt nok bare en enkelt lytter, der skrev et forslag. Det synes jeg bare er lidt sjovt, men der kommer ikke nogen bams til. Jeg vil ikke følge det, og jeg ved heller ikke, hvorfor lytteren skrev det, men han synes, at Søren Pind skulle have fidusbamsen for at have opsagt sit abonnement på Bornholms Tidende. Nå, eller for at hisse op i Københavns Lufthavn. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der har gjort, at Søren Pind har sagt sit abonnement på Bornholms Tidende op, men det er noget, der interesserer mig, for der var jeg i praktik for mange år siden. Søren Pind virkede i hvert fald meget, meget ophidset først på ugen, så jeg tror, han kunne finde på mange forskellige ting.